Book 2 44 44 44 الخروج مساء Të dalësh mbrëmjeve Të dalësh mbrëmjeve هل توجد هنا صالة ديسكو؟ A ka këtu ndonjë diskotekë? A ka këtu ndonjë diskotekë? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ A ka këtu ndonjë klub nate? A ka këtu ndonjë klub nate? هل توجد هنا حانة؟ A ka këtu ndonjë bar? A ka këtu ndonjë bar? Madha yujadu fil masrah masa al yawm? Çfarë shfaqet sot mbrëmje në teatr? Çfarë shfaqet sot në mbrëmje në teatr? Madha yujadu fi sinema masa al yawm? Çfarë shfaqet sot në mbrëmje në kinema? Çfarë shfaqet sot në mbrëmje në kinema? Madha yujadu fi televizion masa al yawm? Çfarë shfaqet sot në mbrëmje në televizor? Çfarë shfaqet sot në mbrëmje në televizor? Hal ma zala tujadu tadhakir lil masrah? A ka më bileta për teatr? A ka më bileta për teatr? Hal ma zala tujadu tadhakir lil sinema? A ka më bileta për kinema? A ka më bileta për kinema? Hal ma zala tujadu tadhakir li mubarati kurati l'kadam? A ka më bileta për ndeshjen e futbolit? A ka më bileta për ndeshjen e futbollit? Uridu an ajlisa tamaman fil khalf. Dua të ulem në fund. Dua të ulem në fund. Uridu an ajlisa fi makanin ma fil wasat. Dua të ulem diku në mes. Dua të ulem diku në mes. Uridu an ajlisa tamaman fil amam. Dua të ulem në fillim. Dua të ulem në fillim. Bimadha yumkinu an tansahani? A mund të më rekomandoni diçka? A mund të më rekomandoni diçka? Meta jebda u l'ard? Kur fillon shfaqja? Kur fillon shfaqja? Hal yumkinuka tadbiru tadhkiratin li? A mund të më gjeni një bilet? A mund të më gjeni një bilet? Hal yujadu mal'abu golf qaribun min huna? A ka ndonjë fush golfi këtu afër? A ka ndonjë fush golfi këtu afër? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ A ka këtu afër ndonjë fush tenisi? A ka këtu afër ndonjë fush tenisi? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ A ka këtu afër ndonjë pishinë të mbyllur? A ka këtu afër ndonjë pishinë të mbyllur?